Goedenavond. 1,3 miljoen mensen wonen vlakbij het spoor. Goederentreinen, treinen vol gif of gewone intercities. Het dendert allemaal voorbij. En 40% van de omwonenden ervaart er overlast van. Dan moet je denken aan iets als een ernstige slaapverstoring of scheuren in je woning. Qua goederenvervoer uit Rotterdam richting Duitsland zijn eigenlijk twee grote routes in ons land. De Brabantroute en de Betuwelijn. En die Betuwelijn die ligt de komende jaren open. Waardoor dit probleem op de Brabantroute zal gaan verdubbelen. Mijn gast vanavond woont aan die Brabantroute. Dion van der Sande van Dorst Trilt. Goedenavond. Goedenavond. Dion, we staan geparkeerd met de NPO Radio 1 Bus naast jouw huis aan de Spoorstraat hier in Dorst. Hoe kan het ook anders natuurlijk? Hoeveel meter zitten wij nu vanaf het spoor daar? Wij zitten hier nu een vijftigtal meters van het spoor af. 50 meter. Ja. En wat komt er zo al en hoe vaak vooral over dat spoor denderen? Ja, goederen van allerlei soorten treinen natuurlijk. Goederentreinen, personentreinen. Om de 3-4 minuten komt er een voorbij. Dus we gaan dit sowieso meerdere keren meemaken in dit gesprek. Dat gaan we regelmatig meemaken. Ja, strakjes denk ik al, inderdaad. Je kan het allemaal zien via de NPO Radio 1 app en daar ook een vraag stellen over dit onderwerp. Ik dacht, Dion, die treinen die minderen toch ook snelheid in de gemeente? Of is dat niet hier? Ja, maar niet op zo'n open gebied. Dat doen ze dus wel inderdaad in Breda en Tilburg. Hè? Maar hier is het in principe gewoon doorgaand. Ze stoppen hier natuurlijk ook niet. Mm-hmm. Dus het is gewoon volle snelheid. Ja, volle bak. En hoeveel last heb je daarvan? Dat is gewoon de hele dag door. En ook vooral natuurlijk in de nachtelijke uren. Ja. Dat is natuurlijk het belangrijkste eigenlijk nog. Want dat houdt jou wel wakker? Je schrikt er af en toe wakker van. En dan niet zozeer van het geluid, als wel van het kraken van je huis door de trillingen. Want jouw huis kraakt gewoon 's nachts? Ja, dat hoor je? Ik heb een vrij oud huis. En er is natuurlijk toch wel dat er door die trillingen, dat er toch echt het huis hoort kraken. Ja, ik kijk erop uit, terwijl het trouwens nu de Intercity dus voorbij raast. Het is een hele leuke woning, vrijstaand. Maar het is dus wel een oude woning. En heb je ook scheuren? Ja, boven op de slaapkamer, boven, tenminste wat ik vroeger op de slaapkamer had, daar heb ik scheuren in het huis. Ja. En dat is ontstaan in 2017. En toen begonnen ze hier met die trekkerrijen, die ook over de HSL gaat. En die veroorzaakte heel veel ellende. En je moet Trax even uitleggen, denk ik. Trax is die locomotief. Dus je hebt het persoonlijke gedeelte. En daar vooraan zit een locomotief. En achteraan zit een locomotief. En die kan ook over de HSL. Oh ja. En die maakt extra... Die maakte vooral de ellende bij de overgang. Daar hebben ze wel voor een gedeelte op kunnen lossen door een andere overweg hier aan te leggen. Mm-hmm. Een streeloverweg. Streel is dan dat de betonnen platen eruit gaan en de kunststofplaten erin gaan. Ja. En die hebben dus zeker wel een goed effect gehad. Ja. Het is niet alleen het personenvervoer. Het begint nou ook steeds meer natuurlijk het goederenvervoer. Want dat neemt ontzettend toe. Dat heb je eigenlijk door de jaren dat jij hier woont al zien toenemen? Ja, ja. Als je natuurlijk vroeger zag, dan was natuurlijk allereerst al... die treinen waren gewoon wel langzamer. Die reden wel langzamer, waren nog niet zo lang. En nu, het gewicht is toegenomen. Dus ja. Dit ga je echt... Die economische groei natuurlijk, die we allemaal mee maken. Giftreinen ook, heb je daar ook? Ja. Daar let ik eigenlijk maar gewoon niet op. Want om gewoon maar ja, dat... Ja, nee, want anders... Ik denk dat je dan op een gegeven moment gewoon gek wordt eigenlijk... als je dan ziet wat er hier overheen komt. Qua giftige stoffen wat hier wordt vervoerd. Ja. Ja. Heb je ook lichamelijke of mentale schade door dit? Ja, kijk, weet je, het punt is natuurlijk... als je niet elke nacht, maar regelmatig wakker wordt gemaakt... dan heb je natuurlijk wel lichamelijke klachten erover. Ja. We hebben een tijdje terug hebben hier in Dorst ook een enquête gehouden. Nou, en als je dan ziet wat er naar voren komt aan mensen die zeggen van... ik heb toch wel wat stress van heel deze die treinen die voorbij komen. Dan is het toch wel heel belangrijk. Ja, en hoe uit die stress zich dan bij mensen? Wat kwam er uit jouw enquête? Ik heb concentratieverlies. Want als je een slechte nachtrust hebt... ja, dan is logisch dat je overdag minder goed kan functioneren. Ja, maar dat is wel schokkend, toch? Dat je dan overdag daardoor ook... Ja, het werkt gewoon door. Ja. Het werkt gewoon helemaal door. En het probleem wordt alleen maar erger. En schrok je daar ook van, dat ook veel omwonenden en medebewoners van Dorst dit probleem hebben? Ik heb voor die aantallen, daar schrok ik van, ja. Ja, want wat waren de aantallen? Nou, dan moet je dus zeg maar dat er, we hebben die enquête gehouden, daar hebben ongeveer 350 mensen gereageerd. En als daar 20% van zegt van wij hebben gezondheidsklachten daardoor, dan is dat veel. Ja, 1 op de 5 heeft het dus. Want het is, we hebben het dus heel breed uitgezet, die enquête. Dus wij spreken ook mensen van 400-500 meter verderop. Die hebben die enquête ingevuld. Dus ik bedoel, ja, die hebben natuurlijk veel minder last als degene die binnen de 250, het is ongeveer een beetje 250 tot 300, is dat er echt mensen last van hebben. Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, nou, dan ga je toch verhuizen. Ja, dat is de meest simpele oplossing die er is. Maar ik heb hier heel mijn leven al gewoond. En het is natuurlijk alleen maar erger geworden. En dan moet gewoon een halt toegezet worden. Want ga maar ergens anders. Ja, we kunnen niet met z'n allen in een hutje op de Veluwe gaan wonen. Nee, dat kan ik niet. Nee. Maar woon je hier nog wel met plezier dan? Ik woon hier zeker nog met plezier. Want het is natuurlijk een hele mooie omgeving. Dorst is een fantastisch mooi dorp. Ik woon hier zeker nog wel met plezier. Maar het moet gewoon niet erger worden als dat het nu al is. Ja. En het moet eigenlijk gewoon minder worden. Ja, nou, of dat erin zit, daar gaan we het straks over hebben. Er zijn ook mensen die met heel veel plezier langs het spoor wonen. Zelfs iets uitgekozen hebben. Joost van Veldheuzen bijvoorbeeld. Hij woont in Stroe. En kon daar tijdens de vorige crisis een prachtig klein spoorwachtershuisje kopen. Het was een koopje. Maar dan moet je wel genoegen nemen met maar liefst 3 spoorlijnen pal naast de deur. Op zo'n 150 meter de snelweg, de A1 bij Stroe. Een mooi stukje bos. En als ik me dan omdraai, dan staat hier een heel oud spoorhuisje. Heel klein. En dat staat echt tegen de rails aan. Nog net niet erop. En daar woont kunstenaar Joost van Veldheuzen. Dag Joost. Ja, in het spoorhuis in Stroe. Wat een geweldige ruimte is dit. Een houtkachel, een hele lange houten tafel. Ja, het is allemaal heel basic. Ja, dus een houtkachel is ook de enige verwarming. Ja, een stamtafel. Een heel groot raam. Nou, je kan nog net niet de rails aanraken. Nou, bijna wel, ja. Je kan hier ook omhoog lopen, hè? De spoorwachter. Dus het is echt de spoorwachterswoning. Dus hij zat daar de spoorwissel uit te voeren en de trein in de gaten te houden. Welke eeuw? Gebouwd in 1875 tijdens de aanleg van de Nederlandse spoorwegen. Het is best wel een beetje een gekke indeling, hè? Ja, er zitten wat grote ramen in. Raampartijen met opkamertjes waar de spoorwachter dienst deed. Dus die was hier een wisselspoor voor het huis. En er was een spoorwegovergang hier. Toen dacht je bij jezelf toen dit te koop kwam, dat is voor mij, hebben. Die moet ik hebben, ja. En die pakken ze nooit meer af. Ja, dat was het idee, ja. Want het is een soort vrijplaats voor je geworden. Ja, zeker. Ja. Je bent kunstenaar. Wat maak je? Ik maak sieraden, meubels, verlichting. Mag ik even je vragen? Wat heb je ervoor betaald? Dat was 100.000 euro. 4.000-5.000 meter zit erbij. Ja, de eerste jaren woonde ik hier ook wel, maar toen zaten er nog geen deuren en ramen in het pand. Het was echt afzien. Ja, het was heel basic leven. Ja. Ik vond het wel iets moois. Ja. Zullen we naar buiten lopen? Ja, nee, tuurlijk. Ja. Een groot hek. Ja, dat hek hebben ze na een jaar of twee geplaatst. Eerst zat ik echt gewoon helemaal vrij aan het spoor. Maar toch voor de veiligheid is het ook wel fijn. Kijk, ik kom net het trein aan. Duitse, oude Duitse treinen, die maken iets meer herrie. Dan, je hoort al verschil. Je hoort wel een beetje verschil, ja, klopt. We worden even bijna weggeblazen. Maar ja, het is natuurlijk hetzelfde een beetje als je op het perron staat en er raast een trein voorbij. Hè? Nee, klopt, ja. Komt er weer een aan? Komt-ie. Hoeveel per uur komen er langs? Ja, ik heb geen idee. Geen idee? Nee. 8? Dag en nacht door? Nou, Intercities, dus de NS, die stopt natuurlijk 's nachts. En dan heb je 's nachts denk ik nog een goederentrein of 4. Maar ik hoor ze niet, hoor. Ja, ik kan ook niet zeggen dat ik ze helemaal niet hoor. Ik bedoel, als je echt een zware goederentrein hebt, dan trilt het huisje wel een beetje. Vibratie in je bed is wel lekker. Ja, precies. Ja, wat ik ervoor terugkrijg is gewoon zoveel vrijheid hier. En ik woon hier met ontzettend veel plezier. Het lijkt een beetje buitenland in Nederland, vind ik, qua vrijheid. Ja, wat je, Jij zegt het toen ik aankwam rijden ook. Alsof je in een soort Amerikaanse film terechtkomt, hè? Nee, klopt. Nee, en dat trekt me ook heel erg aan. Dus dat... Geeft het ook inspiratie, zo dicht bij de rails? Wat er grappig aan is dat de tijd hier een beetje stilstaat. Dan komt de tijd een beetje elke keer voorbij geraasd, zeg maar. Dat is een beetje poëtische een beetje van deze plek. Ik leef een heel rustig leven en heel basic. Alsof de tijd altijd een beetje stil staat. Ook hoe het huisje nog eruit ziet, hoe authentiek die is. En ja, zie je de wereld een beetje steeds voorbij razen. Het is een beetje dat contrast van die twee. Je bent gaan houden van de treinen. Ja, goederentreinen zeker, ja. Wat is het verschil met een gewone trein en een goederentrein? Ik vind het oude en het grote vind ik wel iets hebben. Ik weet niet waarom. Maar het is ook heel grappig. Ook, wij hebben hier ook wel eens gewoon feestjes of situaties. Het is een wisselspoor hier. Dus er komt wel eens een trein die stopt hier dan. En dan kijk je de mensen aan in een trein en zij kijken jou aan. En ben ik altijd wel benieuwd zeg maar, wat er bij hun in hun hoofd doorgaat en andersom. Ja, is die man wel helemaal lekker dat hij zo erbij Ja, precies. Ja, is die man wel helemaal lekker. Vibraties in je bed, zei hij ook nog, Dion. Geniet jij nog van die goederenterreinen die langs denderen? Of is het helemaal alleen maar ellende? Nou, het is niet alleen maar ellende. Ja, ik zeg, als je heel leven hier al woont, dan ben je er, heb je ook wel natuurlijk dat je er ook wel enigszins aan gewend geraakt. Ja. Dus eigenlijk wat dat betreft, nee, ik woon hier nog steeds prima. Maar die schokken die er zijn en het kraken van je huis, die maak je natuurlijk wel ongerust. Ja, je luistert naar het programma Vijf Dagen. We staan met de grote gele bus in Dorst. Dorpje rechtsboven Breda. Ik ben hier te gast bij Dion van der Sande. Je woont vlakbij het spoor en kampt met de overlast daarvan. En het probleem, dat neemt ook nog eens toe. Want vanaf eind 2024 gaan er anderhalf jaar lang bijna twee keer zoveel goederentreinen hier langs denderen. Ja, klopt. Hoe boos maakt dat jou? Nou ja, het is nodig, omdat anders in de Betuwe-lijn nooit wordt afgewerkt. Ja. Dus in Duitsland. Dus ik bedoel, het is nodig natuurlijk. Want dat is het probleem. Dat is het probleem. Dat is vanaf november 24 tot volgens mij mei 26. Minimaal, laat zo zeggen. Dat ze daar dus aan gaan werken. En dat betekent inderdaad in die periode dat er heel veel meer goederentreinen langs komen. Dat moet dan allemaal hierover, ja. En dat is natuurlijk allereerst is het hier al een heel stuk druk spoorlijn. Dat wordt dus natuurlijk alleen maar meer. En dan heb je natuurlijk van, wat voor stoffen gaan er overheen? Dat is ook van belang. Gevaarlijke stoffen heb ik dan natuurlijk over. Moeten we nou niet al gaan bekijken wat er nou mogelijk is om die overlast te gaan beperken? Ja. En dat is natuurlijk, dat moet gewoon gedaan worden. En zijn er opties om die overlast te beperken? Nou ja, er zijn natuurlijk al innovaties die ze gewoon aan het onderzoeken zijn. Aan onderzoeken alleen, daar hebben we niet zo gek veel aan. Nee, dan gebeurt er nog niks. Hè, dat duurt gewoon en onderzoek op onderzoek. Nou ja, en dan wordt er weer geld vooruitgetrokken om al die onderzoeken te gaan doen. Ja, je kan ook zeggen van, joh, we gaan eens met het geld wat we uittrekken, gaan we gewoon een oplossing doen. Een mogelijkheid is zo voor mij zijn in de nachtelijke uren dat het goederenvervoer 's nachts gewoon langzamer rijdt. Ja, dat die snelheid wordt aangepast. Want de snelheid die heeft toch wel echt wel invloed op de trillingen die er zijn. Ja, maar dat kost weer centjes, hè, denk ik. Daar kost, daar is het goederenvervoer niet blij mee. Nee. Met zo'n optie. Nee. En dus dat zal ook wel niet gedaan worden. Nee. En zijn er nog, want je zei net wel innovaties. Zijn er andere middelen? Kan jij iets aan je woning doen? Terwijl de trein trouwens weer dendert. Nou ja, iets aan mijn woning doen. Dat wordt dus het probleem wat door een ander veroorzaakt wordt, dat moet ik op gaan lossen. Dat is niet de bedoeling, lijkt me zo. Als iemand een probleem veroorzaakt, dan moet die partij ook het probleem oplossen. En die partij, wie neem je dat kwalijk? ProRail. ProRail. Die doen ProRail. Te weinig. En uiteraard, ProRail is natuurlijk een uitvoerende organisatie. Dus dan kom je toch bij het ministerie terecht. Ja. Die moet gewoon zeggen van, joh, die periode gaat er gewoon meer treinverkeer rijden bij jullie. Maar we gaan zorgen dat jullie geen overlast ervan hebben. Ja. Extra overlast. Dat is eigenlijk wat jij wil, dat zij zeggen. Ja. Want jij zit in die actiegroep Doorstrilt. Klopt. Kan je dan in gesprek als actiegroep zijn met een ProRail, met een ministerie? Ja, zeker wel. Zeker wel. Doorstilt is ook een onderdeel van LPOGT, Landelijk Platform Overlast Goederentreinen. Dus daar zitten we ook bij aangesloten. En LPOGT is ook gesprekspartner bij het ministerie. Ook bij ProRail. We hebben een aantal jaren geleden hebben een joint fact-finding gedaan, georganiseerd door het ministerie. Dus ja, we worden allemaal wel gehoord. We zitten aan tafel. Ja. Maar ondertussen komen die onderzoeken een beetje je neus uit. Ja, het zou ook wel eens prettig zijn als ze gewoon eens inderdaad wat gaan doen. En ze hebben natuurlijk hier in Dorst wel een streeloverweg weggelegd dan. En dat is natuurlijk ook wel heel positief. Maar er zijn meer gemeentes hier aan de Brabantroute die een streeloverweg willen hebben. Hè? Ja, en maar hoeveel gaan er dus straks vanaf eind 2024, hoeveel komen er dan bij? Hoeveel goederentreinen per dag, waar hebben we het dan over? We hebben het nu over dat er nu ongeveer goederentreinen, dus het afhankelijk van vraag en aanbod, 70 à 80 op een dag. En dat worden dus gewoon 140 zo op een dag. Ja. En je kan je eigenlijk voorstellen, omdat het overdag al zo vol zit, dat het vooral 's nachts gaat worden. Dat daar 's nachts natuurlijk ook meer gaat gebeuren. Nou ja, en dat, daar heb je dus weer gezondheids issues van, die slapeloze nachten, ja. Daarover gesproken, er is ook een Kamerlid van D66 bij jou komen logeren. Lisa van Ginneke, wat waren haar bevindingen? Nou, die heeft toen ook een nacht hier geslapen. Ik had haar boven de kamer gegeven. Wel de slechtste kamer die je maar kan. Oh, dat, ja. Ja, je moet een goede lobby starten, hè? Heel goed, die jongen. Ja, dat zeker. Dat ze het ook goed kon ervaren. En ze heeft dus inderdaad ook gewoon een aantal keren wakker geschrokken. Ja, we hebben een fragmentje uit haar videodagboek ook. Het is nu net 6 uur geweest en ik ben zojuist wakker getrild door een trein. Het bed schudde, het huis kraakte en tikte. Ik kan me voorstellen als je elke nacht meerdere keren wakker geschud wordt door goederentreinen, dat behoorlijk veel impact heeft op je leven. Ja, dat was D66 Tweede Kamerlid Lise van Ginneke, die dan hier bij jou logeerde. Gebeurt er daarna ook wat? Heeft zij iets kunnen betekenen? Nou ja, ze heeft in ieder geval voor gezorgd dat er nou een soort platform ontstaan is. Dus dat we dus inderdaad weer met LPOGT in ieder geval weer in gesprek zijn. En dat er aandacht voor is. Dus ook vanuit de politiek. Ja, en meer kunnen we op het moment ook nog niet echt veel doen. Nee, maar het wordt dus straks drukker, dat weet jij nu al. Dat wordt gewoon categorie, hoe ziet jouw zomer er dan uit? Dan word je drankje in je tuin gewoon uit je glas gedenderd? Nou ja, kijk, weet je, overdag dan ben je er onderhand al wel gewend. Dan weet je gewoon als je visite hebt, dat je dus als er zo'n trein voorbij komt, of je gaat van eigens wat harder praten. Ja. Dat doe je gewoon automatisch. Of je zit gewoon, je houdt het gewoon even stil. Ja. Je wacht even dat die voorbij is. Nou is mijn goede trein, die tegenwoordig 740 meter zijn. Ja, die zijn lang. Ja, dan duurt dat wel even, hè? Ja, dan loopt het gesprek niet meer zo soepel. Dan is het. Maar heb je tijd om een pilsje te drinken, natuurlijk. Maar, ja, dat is dus ook zo. Ja. Maar je kan ook denken: van, nou ja, oké, dat is een anderhalf jaar. Dat is natuurlijk wel even shit. Maar daarna wordt het rustiger dan toch? Ja, en als nou de economische groei door blijft gaan, wat ze dan? Kunnen ze dan nog garanderen dat het rustiger wordt? Volgens mij niet. Ben je daar bang voor dat dat niet gaat? Ik denk als het eenmaal zo gewend zijn om over die Brabantroute te rijden, dat ze dus inderdaad zeker niet. Want een duurdere oplossing, want zover ik heb begrepen, is de Betuwe-lijn voor de vervoerders ook duurder. Dus dan gaan ze echt niet allemaal in één keer massaal over de Betuwe-lijn. Geloof ik helemaal niks van. Nee, en ook omdat jij zegt van ze doen het nu toch al. Dus dan denken ze, ja, dan kunnen we dat ook wel weer daarna. Ik denk dat het gewoon zo toch wel. Misschien dat het zal wel iets minder worden. Maar of het in die mate minder gaat worden, was ze dus eigenlijk nu al vertellen dat zo randen, daar geloof ik helemaal niks aan. Nee. En we zitten natuurlijk ook met een woningcrisis. Hè? Er is een woningtekort en dan moeten er overal nieuwe woningen worden bijgebouwd. Nou, dat is dan natuurlijk ook vaak bij stukken terrein waar nog niks staat bij het spoor bijvoorbeeld. Dat komt natuurlijk ook in de knel met elkaar. Ja, want ook hier in Dorst hebben ze dan een nieuwe woonwijk gepland. En dat begint al vanaf 30 meter van het spoor af dat ze willen gaan bouwen. Ja, tuurlijk, het is wel zo. Nieuwbouw is natuurlijk anders als bestaande woningen. Jouw huis bij nieuwbouw kunnen ze natuurlijk al van tevoren al wel enigszins rekening mee gaan houden. Maar er is geen wetgeving. Hè? Dus in principe, als ze er al rekening mee houden, is het eigenlijk een soort goodwill die ze meteen ook doorberekenen aan de toekomstige bewoners. Er is geen wetgeving voor die trillingen? Voor trillingen is er geen wetgeving. Dus een ondernemer of een aannemer die hier een hele wijk neerzet, die hoeft er eigenlijk helemaal niet op te letten? Die hoeft er in principe niet op te letten, nee. Maar het is natuurlijk wel dat zo'n een projectontwikkelaar toch wel iets gaat doen natuurlijk. Want hij weet dat hij anders gewoon problemen gaat krijgen natuurlijk. Ja, maar dat wordt dan doorberekend in de kosten voor zo'n woning. Zeer zeker. Dus daar zeg maar de gemiddelde man met de gemiddelde portemonnee En dan is het natuurlijk zo van, dan heeft het natuurlijk geen effect op als je in een tuin zit. Hè? Dan heb je het alleen maar over je huis. Hè? Maar als je in je tuin zit, dan voel je die trillingen ook. Ja. Wat zeg je tegen die mensen die dan misschien straks 30 meter vanaf het spoor wonen hier? Nou ja, het eerste wat ik dan zeg is van zorg in ieder geval dat die projectontwikkelaar een goede, een juiste fundering legt. Zodat je in ieder geval aan het huis in ieder geval geen problemen hebt. En ten tweede zeg ik eigenlijk, maar dat zeg ik eigenlijk vooral tegen een ministerie en tegen een ProRail. Maar ook tegen gemeentes die verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van de inwoners. Ga nou eens nadenken om het bij de bron aan te pakken. Want je kan een heel dorp aangepakken, maar je moet toch gewoon bij de basis, daar moet het probleem opgelost worden. Ja, maar voel jij je dan wel serieus genomen? Want de economische belangen zijn natuurlijk groot bij die bron. Ja, serieus genomen. Ja, kijk, weet je, wat ik zei, we worden gehoord, we zitten aan tafel. Ja, dat ze ook niet meteen een panklare oplossing hebben, begrijp ik ook. Of je nou helemaal serieus genomen wordt, het is ook wel, ze vinden het natuurlijk wel prettig om het zo te verkopen aan de buitenwereld. Dat je dus van, kijk, ons is goed zijn, wij betrekken onze dingen, ja. Bewoners erbij. Dus dat is, ja, ze verkopen het praatje goed. Ja, je hebt een beetje het idee dat je er zit voor spek en bonen. In ieder geval niet voor een hele snelle oplossing, nee, dat ze dan meteen al gaan werken, nee. Ja, hoeveel uur per week zit je eigenlijk, ben je bezig met dit hele treinenverhaal? Want je bent met pensioen, begreep ik. Ja, we hebben laatst hebben we een enquête dus in DOS gedaan. Ja, dan gaat er heel veel tijd in zitten. Ja. Ja. En wat nog meer in die vergaderingen die we dan ook wel eens hebben natuurlijk. Die JFF heeft me ook best veel tijd gekost. Ja. Maar ja, goed, je doet het ergens voor. Ja, en wanneer kan jij dan weer rustig slapen? Wat hoop je te bereiken straks? Ik hoop zo spoedig mogelijk dat ik rustig kan gaan slapen weer. Ja. Ik verwacht niet dat het nou binnen nu een 5 jaar of zo is opgelost. Nee. Nee. We blijven het volgen. En sowieso deze hele week staan we langs de Brabantroute. Dion van der Sande van Dorst Trilt, dank voor jouw verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Straks dan kan je luisteren naar WNL Haagse Lobby. En wij praten morgen verder. Behalve mensen die zich groen en grijs ergen aan die langsdenderende goederentreinen. Zijn er ook liefhebbers, mensen die niet anders zouden willen wonen. En met groot plezier langs het spoor wonen. Zoals Mario Kolen uit Helmond. Morgenavond meer daarover. Dan spreek ik hem in de NPO. Radio 1 bus. Dan ben ik er weer om 8 uur in de avond. En voor nu een hele fijne avond. Ster. Wij van Wakker Dier willen nou eens met je over koetjes en kalfjes praten. Wist je dat een melkkoe ieder jaar een kalf moet krijgen om melk te blijven geven? En het kalf na de geboorte vrijwel direct bij hun moeder wordt weggehaald? Gelukkig bestaan Kalverliefde en Zuiver Zuivel. 2 zuivelmerken die werken met fantastische boeren die moederkoe en kind veel langer bij elkaar houden. Zodat jij kan genieten van zuivel met een schoner geweten. Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel 130 euro per jaar. Cobra-schilder Eugène Brands. Een vreemde vogel onder de bos. Tot en met 3 december is zijn kleurrijk werk te zien in het Noord-Veluws Kunstmuseum te Nunspeet. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. Altijd vers in huis?